شب بخیر کوچولو. خب امشب برای بچه ها چی بگم؟ یه قصه جدید، یه دوست تازه، خیلی خوشگله. آره همینو میگم. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلم. من داشتم فکر میکردم که چی براتون بگم که شما پی بردید، رادیوتون روشن بود دیگه. ولی انشالله که همیشه خوش باشین، سلامت باشین. بله بریم سراغ قصه. قصه ای به اسم یه دوست تازه. موش کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی داشتن میون گلها و چمنها با هم بازی میکردن که یه دفعه صدایی به گوششون رسید. صدایی ضعیفی که میگفت کمک، کمک، منو از اینجا بیارین بیرون، اینجا خیلی تنگ و تاریکه، میترسم، کمک، کمک. موش کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی دست از بازی کشیدن و دنبال صدا رفتن. موش کوچولو گفت صدا از اونجا میاد، از بالای اون ابری که تو آسمونه. جیرجیرک بازیگوش گفت نه خیرم، صدا از زیر زمین میاد. آره از زیر زمین. موش کوچولو و جیرجیرک بازیگوش داشتن با هم بگو مگو میکردن که ملخ فسقلی صداشون کرد و گفت بیاین اینجا، بیاین این توپ بیضی شکل سفید رو ببینین، صدا از توی این توپ میاد. مرچ کوچولو و جیرجیرک بدو بدو رفتن جلو و زل زدن به توپ کوچولو بیضی شکل و سفید. مرچ کوچولو گفت آره صدا از توی این توپ میاد. جیرجیرک گفت حق با شماست، منم دارم اون صدا رو میشنوم. ملخ فسقلی جلوتر رفت و فریاد زد آهای، زود باش بگو ببینم تو کی هستی؟ چجوری رفتی توی این توپ؟ صدای ضعیفی از توی توپ گفت من یه کرم کوچولوام، نمیدونم چی شد که افتادم توی این توپ. چشمم رو که باز کردم دیدم اینجام. مورچه کوچولو، جیرجیرک و ملخ فسقلی بعد از اینکه حرفای کرم کوچولو رو شنیدن زدن زیر خنده. مورچه کوچولو گفت ای کرم بی حواس، چطور نفهمیدی و افتادی توی این تو؟ جیرجیرک گفت چی میگی؟ یه کرم کوچولو توی یه توپ؟ اینجوریش دیگه ندیده بودیم. ملخ فسقلی هم خندید و گفت قیافت الان باید خیلی دیدنی باشه، کرم دست و پا چلفتی. بله عزیزای من، همینجور که مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی داشتن به کرم کوچولوی توی توپ بیضی شکل و سفید رنگ میخندیدن و اونو مسخره میکردن، یه هوی پروانه خوشگل آبی رنگ که روی بالهاش خالهای سفید و نارنجی بود از توی توپ اومد بیرون. پروانه آبی رنگ خالخالی انقدر خوشگل بود که زبون اونا بند اومد. مورچه کوچولو از پروانه پرسید تو کی هستی؟ جیرجیرک بازیگوش پرسید مگه تو نگفتی که یه کرم کوچولویی؟ ملخم پرسید پس کرم کوچولو چی شد؟ پروانه آبی رنگ خالخالی خندید و به اونا گفت اون کرم کوچولو خود من بودم، اون توپ سفید هم پیلم بود، پیله ی کرم ابریشم. حالا من از پیله اومدم بیرون و به یه پروانه تبدیل شدم. بعدم رو کرد به موچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی و گفت: خیلی خوب بچه ها، حالا کی میاد بازی؟ بچه‌های گلم، حتما مامان و بابا براتون گفتن. خود شما هم میدونین که مسخره کردن دیگران و خندیدن به آدما اصلا کار خوبی نیست، نه؟ شما که اهل مسخره کردن دیگران نیستین. البته میدونستم، مطمئن بودم که شما هیچ وقت این کار زشت رو انجام نمیدین. بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره، برای اینکه گلین، مؤدبین، مهربونین. خب قصه‌مون تموم شد، انشالله این قصه رو هم دوست داشتین. حالا دیگه چشماتون رو ببندین و حسابی لالا کنین. خداحافظ تا فرداشت.